Primele ore ale zilei va fi ceață asociată cu chiciură în sud, în centru și pe arii restrânse în restul teritoriului. O zi cu vreme rece se anunță și în capitală. Dimineața vor fi condiții de ceață, iar maxima se va situa în jurul valorii de minus 4 grade. Încep știrile Europa FM. Ordonanțele de urgență privind grațierea și modificarea codurilor penale, guvernul nu renunță la ele, ba chiar le-ar putea trece prin asumarea răspunderii. PNL pregătește moțiune de cenzură. Rostul moțiunii de cenzură este de a atrage atenția opiniei publice că actualul guvern derapează de la programul de guvernare asumat. Ședință de guvern astăzi pentru aprobarea bugetului pe 2017. Președintele se declară nemulțumit de bugetele instituțiilor care se ocupă de siguranța națională. Klaus Iohannis i-a scris premierului Sorin Grindeanu. Ministerul Educației publică astăzi lista manualelor auxiliare necesare elevilor. Asociațiile de părinți amintesc însă de recompensele primite de profesorii care aleg să lucreze cu o anumită editură. Le-am atras atenția, bă, fraților, sunt niște instituții care sunt cu ochii pe voi. Cineva, la un moment dat, va veni și te va lua la întrebări. Încă 3 persoane au murit din cauza gripei în ultima săptămână. Numărul deceselor a urcat la 12, iar amenziile rutiere vor fi mai mari de la 1 februarie, odată ce salariul minim pe economie va crește. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Ordonanțele de urgență privind grațierea și modificarea codurilor penale, în ciuda protestelor de stradă și a criticilor formulate de magistrați și de organizațiile neguvernamentale, Ministerul Justiției nu renunță la ele. Executivul ar putea chiar să promoveze schimbările respective prin asumarea răspunderii, procedură care exclude dezbaterea parlamentară, anunță surse din cadrul PSD. Ce se știe sigur până acum este că Ministerul Justiției va organiza luni o dezbatere publică asupra celor două proiecte. Instituția a redus însă numărul participanților la 50. O ascultăm pe Raluca Hatmanu. Ministrul Justiției, Florin Iordache, ar urma să anunțe luni seara modalitatea de promovare a proiectelor. Cele trei variante luate în calcul sunt adoptarea prin ordonanță de urgență, trimiterea lor în Parlament sau chiar angajarea răspunderii guvernului. Ministrul va lua o decizie după consultările publice pe care le va avea luni dimineață pe această speță. Cei care vor să participe la dezbatere trebuie să se înscrie până vineri. Un număr maxim de 50 de persoane poate participa la această sesiune. Cert este că Florin Iordache nu ia în calcul retragerea sau renunțarea la aceste proiecte, spun aceleași surse, în ciuda avizelor negative date de Consiliul Superior al Magistraturii. Proiectele sunt contestate și în stradă, un nou protest va avea loc duminică în București, oamenii sunt așteptați la ora 17 în piața Universității, de unde vor porni în marș spre CNA, Ministerul Justiției, Avocatul Poporului și Guvern. Manifestații sunt anunțate și în alte orașe, între care Cluj-Napoca și Bacău și în județul Teleorman la Alexandria. N-am înțeles exact ce vor să facă premierul și ministrul justiției, nu am vorbit cu ei, spune liderul PSD și șef al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, întrebat despre ordonanțele de urgență cu pricina. Dragnea spune că așteaptă să vadă, citez, o linie clară în această chestiune. Să spunem totuși că Liviu Dragnea spune a zilele trecute că știe de o săptămână că președintele pregătește referendumul pentru grațiere și modificarea codului penal. Opoziția liberală e hotărâtă să depună moțiune de cenzură împotriva cabinetului Grindeanu dacă executivul adoptă cele două ordonanțe de urgență PNL depune moțiunea. Și USR susține demersul, spune Raluca Turcan, președintele interimar al PNL, dar chiar și cu susținerea Uniunii Salvați România, opoziția nu are destui parlamentare, așa că aprobarea moțiunii de cenzură este foarte puțin probabilă. Rostul moțiunii de cenzură este de a atrage atenția opiniei publice că actualul guvern învestit de Parlament derapează de la programul de guvernare asumat. De asemenea, inițiativa guvernului de a pune înaintea bugetului de stat ordonanțe privind grațierea și modificarea codului penal pentru clientela politică arată că, de fapt, guvernul nu este preocupat de problemele reale. PNL a stabilit că va începe și procedurile pentru revocarea lui Victor Ciorbea din funcția de avocat al poporului. Domnul Victor Ciorbea nu respectă legea care stă la baza funcționării instituției Avocatului Poporului. Domnul Victor Ciorbea a politizat această instituție și s-a comportat ca un vasal al PSD, ca un executant umil al intereselor PSD. PNL solicită ca propunerea de revocare a avocatului poporului să fie inclusă pe ordinea de zi a primei ședințe comune a celor două camere ale Parlamentului. Dezbaterea despre măsurile anticorupție adoptate în România se poartă și la Washington. Rex Tillerson, nominalizat pentru funcția de secretar de stat în administrația Trump și noul șef al Pentagonului, generalul James Mattis, spun că România este un aliat important și că sunt cu totul de acord ca lupta împotriva corupției și statul de drept să reprezinte fundamentul relației între cele două state. Radu Tudor relatează. Potrivit portalului hotnews.ro, cei doi colaboratori ai președintelui Donald Trump susțin că eforturile României în domeniul anticorupției și statului de drept sunt puternice. Totuși, amenințări la adresa procesului continuă să existe, iar reformele trebuie să rămână o prioritate. Întrebat dacă misiunea de la baza Mihail Gugălnicianu va continua având în vedere contribuțiile României în Irak și Afganistan, Rex Tillerson a spus că recunoaște contribuția valoroasă a României la securitatea comună, inclusiv rolul important al bazei de la Mihail Gugălnicianu. Cei doi au mai spus în privința rolului reprezentat de scutul de la DVSL că Iranul reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității Statelor Unite și a aliaților europeni și că prețuiesc rolul de gazdă pe care România îl joacă pentru sistemul de rachete defensive. Cei doi secretari de stat nominalizați ar urma să preia oficial funcția în cursul acestei săptămâni. Guvernul se reunește la prânz într-o ședință specială pentru a dezbate proiectul bugetului de stat. După cum anunța premierul Sorin Grindeanu, documentul va fi adoptat astăzi și va ajunge diseară în Parlament. Bugetul instituțiilor care se ocupă de siguranța națională a stârnit dispute între Palatele Cotroceni și Victoria. Președintele Klaus Iohannis se declară nemulțumit de sumele alocate și a scris o scrisoare premierului Sorin Grindeanu. Șeful statului observă că Ministerul Apărării, deși are parte de bani în plus, nu se bucură de un buget de 2% din produsul intern brut. Potrivit lui Klaus Iohannis, intenția de a reduce fondurile reprezintă un gest iresponsabil. Lucian Popescu. În această scrisoare, președintele subliniază că proiectul de buget pentru 2017 prevede o creștere a cheltuielilor totale față de anul trecut de aproape 31 de miliarde de lei. În aceste condiții, reducerea fondului pentru domeniul securității naționale este, citez, nu doar nejustificată, ci total inoportună. Asigurarea securității naționale ar trebui să fie o prioritate absolută și nu orgoliile politice de moment, scrie Klaus Iohannis, care adaugă că intenția guvernului de a reduce aceste bugete reprezintă un gest irresponsabil și o gravă eroare. Nu ne putem juca niciodată cu siguranța cetățenilor, cu securitatea României, am încheiat citatul. În privința bugetului destinat Ministerului Apărării Naționale, deși există o alocare suplimentară față de 2016 până la circa 1,5% din PIB, președintele remarcă faptul că nu sunt respectate angajamentele asumate atât de conducerea guvernului, cât și a PSD de a se asigura un buget de 2% din PIB, conform programului de guvernare și acordului din 2015 semnat de toate partidele. Șeful statului amintește că, în baza cadrului juridic actual, proiectele de buget din domeniul securității naționale trebuie să primească avizul CSAT înainte de a fi aprobate de guvern. Președintele critică și bugetele alocate educației și cercetării, domenii pe care le consideră importante pentru viitorul României. Condamnare pentru fosta șefa a Procuraturii Antimafia, Alina Bica a primit o pedeapsă de 3 ani și jumătate cu închisoare cu executare într-un proces legat de soluționarea favorabilă a unui dosar al omului de afaceri Horia Simo. Instanța Supremă l-a condamnat pe acesta la 4 ani după gratii. Fostul șef al fiscului, Șerban Pop, a primit la rândul său o pedeapsă de 5 ani de închisoare. Decizia judecătorilor nu este însă definitivă. Ascultați știrile Europa FM. Ministerul Educației publică astăzi pe site lista manualelor auxiliare necesare elevilor. E vorba de lista editurilor autorizate de la care fiecare școală poate cumpăra cărți, culegeri sau caiete, materiale pe care profesorii le consideră necesare la clasă. Iar la interviurile Europa FM, liderul Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți dezvăluia că dascălii sunt recompensați de edituri cu o cincime din valoarea manualelor auxiliare pe care le comandă. Piața acestora se ridică la 80 de milioane de euro pe an. Ciprian Ioana vine cu detalii. Lista auxiliarelor aprobate de Ministerul Educației va fi postată pe site-ul instituției, spune secretarul de stat Liviu Pop. Metodologia însă va fi reglementată prin legea manualelor școlare. Actul normativ ar urma să apară în semestrul al doilea. Pe mai departe, dascălii sunt cei care aleg ce manuale auxiliare cumpără. Președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți din România, Iulian Cristache, declara ieri la interviurile Europa FM că aceștia sunt recompensați de edituri cu 20%. Banii sunt așadar oferiți la negru? Sunt auxiliare diferite, prețurile diferă și nu poți să faci o situație centralizată, dar făcând la un preț mediu s-a ajuns în jur la 80 de milioane de euro. Și pe aici? An? Pe an, da. Comisiunea este de 20% în medie, să știți. Vă rog, deci chestia asta nu explicați. Poate fi acceptată. În jur de 20% este comisiunea în medie și eu am întrebat niște pentru cadrul didactic. Comercializez, da, pentru cadrul adică didactic. Adică dacă un cadru didactic cumpără de 2 milioane sau de 300 de ron, este comisiunea aferent, care îl bagă și primește bani cash. Da, primește. E un fel de discount. Editurii. Da, da. La negru. Știți cum este? La negru, la alb, nu știu cum. Invitat de asemenea la interviurile Europa FM, președintele Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret, Marius Nistor, îi avertizează pe dascăl că ar putea fi trași la răspundere de procurorii anticorupție. Le-am atras atenția, bă, fraților, sunt niște instituții care sunt cu ochii pe voi. Vreau să înțelegeți cine? Acest lucru. Mă refer la instituțiile de forță. Cineva, la un moment dat, poate nu acum, peste un an, peste doi, va veni și te va lua la întrebări. Marius Nistor le-a mai cerut directorilor de școli să publice pe site-uri sumele primite de la primării pentru dotări. Interviul integral poate fi vizionat pe www.interviuri.europafm.ro. Amenzile rutiere vor fi mai mari de la 1 februarie, odată ce salariul minim pe economie va crește. Valentin Chisoceanu explică. De la 1 februarie, cea mai mică amendă rutieră va fi de 290 de lei, în schimb cea mai mare va fi de 2900 de lei. Punctul de amendă are valoarea de 10% din salariul minim. Cum salariul minim va crește de la 1 februarie de la 1250 la 1450 de lei și amenda va fi majorată, astfel de la 125 de lei, cât reprezintă acum un punct de amendă, valoarea va ajunge la 145 de lei. Ultima dată amenzile rutiere au fost majorate în mai anul trecut. Încă 3 persoane au murit din cauza infecțiilor respiratorii severe și a gripei în ultima săptămână. În aceste condiții, numărul deceselor a urcat la 12. Niciuna dintre persoanele decedate nu fusese vaccinată, anunță Institutul Național de Sănătate Publică. Până la 22 ianuarie, la nivel național, au fost vaccinate aproape 478.000 de persoane prin programul gratuit al Ministerului Sănătății. Tânărul de 19 ani, rănit în explozia care a zguduit ieri un bloc de locuințe din Cluj-Napoca, a fost transferat aseară la București. Victima are multiple arsuri pe corp. Deflagrația a fost cauzată cel mai probabil de o acumulare de gază. 12 dintre cele 15 apartamente au fost afectate. Detalii ne aduce corespondentul Europa FM, Claudia Romitan. Bun găsit! Explozia a avut loc la un bloc de locuință de pe strada Migdalului din Cluj-Napoca. Din primele cercetări, este vorba despre o acumulare de gaze. Un tânăr de 19 ani a fost rănit grav în explozie, având arsuri pe 13% din suprafața corpului. Purtătorul de cuvânt al ISU Cluj, Andrei Biriș, a precizat că explozia a afectat grav structura de rezistență a imobilului, mai ales la ultimul etaj, unde a avut loc deflagrația. În apartamentul în care s-a produs explozia, există și pereți dislocați. Alte 12 apartamente au fost afectate de explozie, iar 3 dintre ele au suferit distrugeri și în urma incendiului care a izbucnit după explozie. Cele 7 persoane care erau prezente în bloc la momentul producerii exploziei au fost evacuate și pentru moment nu se pot întoarce la locuințele lor. La locul exploziei au venit și prefectul Gheorghe Bușcan și primarul Emil Boc. Acesta din urmă a declarat că primăria poate pune la dispoziția celor afectați locuințe sociale. De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. Bate pasul pe loc ancheta în cazul incendiului care a mistuit în urmă cu o săptămână Clubul Bambu din capitală. Specialiștii Institutului INSEMEX din Petroșani nu pot intra în incintă pentru că aceasta nu este sigură, structura metalică riscă să cadă. Ancheta ar putea dura câteva luni, spune directorul instituției George Găman. Am făcut o evaluare a perimetrului, am înconjurat perimetru. Urmează ca în momentul în care va fi permis accesul să fim invitați să facem parte din echipa de cercetare la fața locului. Există probabilitatea să se distrugă probe în condițiile în care verificările nu vor putea începe în scurt timp? Din punctul meu de vedere, nu cred. Atâta timp cât perimetrul este asigurat, focul a trecut deja pe acolo, nu știu ce s-ar mai putea distruge. Dacă ninge, de exemplu, sau dacă plouă? Nu cred că s-ar distruge în așa mare măsură decât ar fi făcut-o deja focul. Angajații INSEMEX vor încerca să facă și o reconstituire a incendiului. Reconstituire la scară reală cu siguranță nu se va putea face având în vedere amplitudinea perimetrului. În cazul în care vom găsi probe sau indicii relevante, criminaliștii le vor ridica și le vor trimite pentru expertizare la sediul institutului. E prematur să ne pronunțăm, ar fi o antepronunțare. La Clubul Bambu au ajuns ieri și procurorii de la parchetul Tribunalului București. Reprezentanții localului cred că focul a fost pus intenționat, dar anchetatorii afirmă că ipoteza nu se susține din datele adunate până acum. Știrile Europa FM la final. Vreme mai rece astăzi decât ar fi normal la această dată. Este ger acum dimineața în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între minus 8 și 2 grade. Pe arii restrânse vor fi ninsori slabe în Moldova. În primele ore ale zilei va fi ceață asociată cu chiciură în sud și centru și pe arii restrânse în restul teritoriului. O zi cu vreme rece se anunță și în capitală. Dimineața vor fi condiții de ceață, iar maxima se va situa în jurul valorii de minus 4 grade. Ioana, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Steaua a remizat 1-1 cu Tere Grozny în al treilea meci amical jucat în Antalya. Enache a deschis scorul în minutul 56 când a transformat un penalti, iar echipa rusă a egalat cu 10 minute înainte de final. Grozav a fost titular la Terek în timp ce Torje a intrat în minutul 70. Steaua a început în formula Niță, portar, fundaș Popescu, Moche, Tamaș, Momcilovici, mijlocaș Pintili și Muniru, iar în ofensivă Gnoere susținut de Popa, Ali Bek și de Amorim. Roșalbaștrii au mai înregistrat până acum o victorie și o înfrângere și vor mai juca 3 meciuri de pregătire cu Slovan Bratislava, Vizla Cracovia și Hajduk Split. Tot 1-1 a făcut aseară și Astra Giurgiu cu formația ucraineană FC Zirca. Amicalul a fost abandonat în minutul 80 după ce Bubacar a fost faultat dur de un adversar. În prealabil, doi jucători ai Astrei au fost eliminați pe parcursul reprizei secunde. Golul giurgiuvenilor a fost marcat de Valentin Gheorghe. Răzvan Marin este deja titular la Standard Liège și a reușit și o pasă de gol pentru noua sa echipă. Mijlocașul transferat săptămâna trecută de la Viitorul a fost integralist aseară în remiza 2-2 în deplasare la Oipen. El a centrat cu piciorul stâng la deschiderea scorului în minutul 4, iar în repriza secundă a încasat un cartonaș galben. Amintim, Răzvan Marin a debutat weekendul trecut împotriva liderului Club Brugge când a intrat în minutul 80. Duminică îi va întâlni pe Stanciu și Kipciu în meciul Anderlecht-Bruxelles-Standard Liège. Franța este prima finalistă a campionatului mondial de handbal masculin pe care îl găzduiește. Campioana în titlu a învins în penultimul act Slovenia cu 31-25. Nedim Remili a fost cel mai bun marcator cu 6 goluri. Adversara Franței din finală se va decide diseară dintre Croația și Norvegia. Așa, s-a lămurit toată treaba. Din iunie Steaua se va numi Sport București. Sport București. FC Sport București. Sport București. Da, a anunțat... Tot Bucureștiul? Nea Gigi. Tot Bucureștiul, adică FC Sport, tot Bucureștiul, nu doar FC Sport Ghencea sau... Da, măi, FC Sport București. Am înțeles. A și unde că... o să aibă ei stadion? Stadionul lor, baza lor de pregătire? Arena, baza nu se știe. Am înțeles. Unde o pune Nea Gigi? La Crevedia. Dar de juca, deci. Joacă pe Arena Națională, probabil, cât o mai juca, că dacă vin tot așa câte 2-3 mii de oameni... FC Sport București, Crevedia, s-ar putea să fie. N-ai de unde să știi. București, Crevedia. Nu că trebuie să se încadreze în FCSB. FCSB. Știi, în inițiale că de aia FCSB, ce nume? FC Sport Balutești. Dar seara l-au sunat la Digi Sport, înțeleg. Probabil să-l întrebe dacă... El au găsit cei de la gazetă ieri că a înregistrat la OSIM două nume. FC Sport București și FC Sport Becali. Aha, Becali, am înțeles. Bolintin. Și l-au sunat, domne, cum o se cheme până la urmă? Și a zis, domne, am făcut cerere de iunie să cheme FC Sport București, nu ne jucăm cu Steaua, cum să-i zic FC Sport Becali. Dar el a înregistrat numele FC Sport Becali, știi? Dar nu ne jucăm, cum adică să-i dau protejeze numele nostru în echipe. În altă ordine de idei, mare atenție acum cu proteste și cu astea, pe 25 februarie nu e loc de altceva. O să fie un protest făcut de suporterii Stelei în toată țara, a anunțat-o Gigi Becali. 25 februarie. Da, a zis că organizează un suporter din Anglia. Pe Facebook, protestul ăsta. E anti-Becali sau pro-Becali, că nu? Cum e pro? Sunt deja 25 de prefecturi în toată țara unde s-au obținut autorizații, o să fie ceva epic. 25 februarie. Bine, cred că rezolvă și asta cu ordonanțele. Mă scuzați, cred că se rezolvă totul atunci. Numai un pic, dar nu de la prefecturi se obțin autorizații, de la primărie. Da. Ce are cam 25 de prefecturi până acum au obținut autorizații. Manevrează totul pe Facebook. Aceeași frecvență cu tine.